bir baktı, beni bir gördü, beni bir süzdü, bana sokuldu. Bu da demek ki, bu da demek ki. Ne demekti ki, ne demekti ki? Soruyu sordum, ona ne sordum? Soruyu sordum. Sen bana mı baktın, beni mi gördün, beni mi süzdün, beni mi tuttun, yanıma geldin, beni mi kırdın, sesimi duydun? Bakma haline, bir oldum değil, eridim. Bana mı baktın? Bana mı sordun, elini kaptın? Bakma haline, emin olursam eminim. Biri mi vardı, biri mi gördü? Soruyu sordu, soru mu sordu? Soru mu sordu, bana mı sordu? Kulun oldum, köpek oldum. Biri mi gördü halimi? Biri mi vurdu, biri mi bozdu bu dengemi? Bak halime, bir an olsun gülmedim.